अगर कोई आपके पास भाग कर आता है तो आप क्या करते हैं? अब मेरे पास आते रहते हैं भागकर, घर से लड़ झगड़ कर आ जाते हैं, तो मैं उनको मतलब जहर वो बताते हैं कि यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ। फिर जब मैं इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूं तो बाद औकात बल्कि अक्सर देखा है कि उनकी गलतियां भी सामने आ जाती हैं। मसलन जो भागकर आते हैं वो बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, मां बाप के सामने जबान दराजी करते हैं, लड़ाई करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी हाथ पैर भी चला देते हैं। तो इस तरह मां बाप उनसे बेजार हो गए होते हैं। तो जब एक इमामे वाला या दाढ़ी वाला हाथ पैर चलाए या मां बाप को उल्टा सीधा बोले, घर में काम न करे, रात को दो दो बजे तक मतलब यानी कि बाहर पड़ा रहे, और घर वाले बोले कि क्यों देर से आता है, तो बोले दावत इस्लामी का काम करता हूं, जबकि रात के दो बजे तक दावत इस्लामी का कौन सा काम होता है। अब ये तरबियत इज्तिमा ये तो बरसों में होते हैं, इनकी बात दूसरी है हफ्ता बार इज्तिमा, तो वो तो चलो रात भर का होता है, वो तो घर में समझाया जा सकता है। लेकिन वैसे आए दिन अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारे और फिर बोले कि दावत इस्लामी का काम होता है, तो इस तरह दावत इस्लामी के भी लोग खिलाफ हो जाते हैं। तो यूं मतलब है ना कि खुद घर का माहौल खराब करें। तो मां बाप तो यही बोलेंगे तुझे दावत इस्लामी वाले ने यह सिखाया, इमामा बांधना तो फर्ज है, लेकिन मां बाप का कहना मानना फर्ज नहीं है क्या? तो इस तरह मां बाप जो है खिलाफ हो जाते हैं दावत इस्लामी के भी, और फिर उसको इस तरह जब डांट डपट करते हैं तो भाग के आ जाता है। तो इस तरह जो भाग कर आ जाता है ना, तो फिर मैं उससे जैसे कि निकलवाकर और उसको गुसीला, जबकि वो साबित हो जाता है कि गुसीला गुसीला नहीं होगा तो वो कभी भागेगा नहीं, जज्बाती भागेगा नहीं। मां बाप डांटेंगे चाहे कूटेंगे मारेंगे, वो रो धोकर घर में पड़ा रहेगा, घर का कोना संभाल लेगा, दूसरे रूम में घुस जाएगा, भागेगा नहीं। भागने वाला जज्बाती जज्बाती जज्बाती। तो मैं भागने वाले को एक घंटा भी अपने घर में पनाह देने की फेवर में नहीं कि उसकी मैं हौसला अफजाई करूं। अगर खुदा ना खास्ता उसके वालिदैन ढूंढते हुए पहुंच गए और या उन्होंने हब से बेजा का केस कर दिया मुझ पर कि हमारे बेटे को इसने मतलब यानी कि कैद कर रखा है, या कोई भी मतलब यानी कि मुश्किल खड़ी कर दी वालिदैन ने, या पता चला कि इलियास कादरी के पास इनका बेटा है वो बरामद हो, तो फिर दावत इस्लामी को कितना बड़ा ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे। खिलाफ तो बोलेंगे ना कि देखो ये बच्चों को बागी करता है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मां बाप से औलाद के रिश्ते जोड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मां बाप से बरगश्ता नहीं करते, बागी नहीं बनाते। मां बाप के फजाइल पर तो मेरा रिसाला समुंदरी गुंबद पढ़े तो हैरान रह जाएंगे आप। मेरा कैसेट मां बाप को सताना हराम है, मैंने इसका नाम ये हिकमत अमली के तहत रखा है कि जो कैसेट ना भी सुने कम से कम उसको ये मसला पता चल जाए कि मां बाप को सताना हराम है। कैसेट का नाम सुनकर ही मसला पता चल गया कि इलियास कादरी और दावत इस्लामी वालों का जहन ये कि मां बाप को सताना हराम है। और मजीद कैसेट सुनेंगे तो इंशा अल्लाह अज़्ज़ोजल और मालूम हो जाएगी। तो ऐसे इस्लामी भाई को जो भाग कर आता है बारहा ऐसा होता है कि उसको फिर मैं समझाता हूं कि देखो बेटे आप अगर मेरे पास पड़े भी रहोगे बिलफर्ज तो तुम खाओगे क्या? वो तो भाग कर आ गया होता है, खाली हाथ होता है, या दो पांच सौ लेकर आता है, दो पांच सौ रुपए कब तक खाओगे? ये कपड़े तुमने पहने ये मेले हो जाएंगे तो फिर क्या पहनोगे? ये फट जाएगा तो क्या पहनोगे? अभी तुम्हारी उम्र इतनी है, कल कुछ बड़े हो गए शादी भी करनी होगी, उसके लिए अखराजात कहां से लाओगे? जिंदा इंसान के हजारों जरूरियात होती हैं, बीमार हो जाओगे तो दवा का क्या होगा? इस तरह उसका जहन बनाकर मैं उसको मतलब मां बाप के नाम सिफारिश भी लिख देता हूं जरूरतन कि ये जज्बात में भागकर मेरे पास आ गया था तो मैंने इसको समझा दिया है, और इसकी सिफारिश करता हूं कि मेहरबानी करके आप इनको माफ कर दीजिए, आपका बच्चा और इन पर शक्कत का हाथ रखिए, नौजवान है, और इंशा अल्लाह अब ये घर से नहीं भागेगा, اور میری خاطر اس کو معاف کر کے آپ گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجیے. اس طرح کی چٹھی لکھ کر میں بھیجتا ہوں. اور کئی ایسے آئے ہیں جو چٹھی لے کر گئے. تو اس سے کیا الحمدللہ جب ان کے ماں باپ کے پاس چٹھی میری جاتی ہوگی تو امید ہے کہ میرے بارے میں ان کا حسن ظن قائم ہو جاتا ہوگا کہ ہمارا بیٹا بھاگ کر اس کے پاس گیا تو اس نے قبضہ نہیں کیا بلکہ واپس ہمارے ہم تک لوٹا دیا. اور ایسے ایسے مطلب جذبات لکھے پھر ماں باپ کے لیے بعضوں کا تحفے بھی بھیجتا ہوں میں. یہ طریقہ میرا ہے. کئی نوجوانوں کو اس طرح میں نے بچھڑے ہوئے کو ماں باپ سے ملا دیا ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم.